الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف كان تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. دا سورة الأعراف دے نام سپارہ دا آیت نمبر 126 یوسل شپگش. ننانی سبق خلاصہ دادا سپرون دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا ساحران مناظرہ وشوا. ساحران پڑھو مناظرہ موسیٰ علیہ السلام وگٹلا ساحران ایمان راوڑا. لیرن اشنا خبر دا چی ساہر راتلل نواغستا حیران گو ما خان شو نو مسلمانان شل لگ وقت پس آغا شہیدان شل او بیا جنتیان شل تن جنت مارغان شل. نزدلتا آغستا حیران تا فرعون دمکی ورکلا چیزا بستا سلا سن اپریکم وفی بدر اپریکم. ندا ورطوئی چیتا زمونگ نبد نگڑے مگر دا خبر چی مونگ ایمان روڑے لے پیو اللہ باندی و بیا دعا واری دم رکھ لکھا لگ دے وی اللہ مونگ سبر رائی کی و مسلمانان مفاد کی. بیا غدوی مواقعا بلا مرحلہ شروع کی اغدا چې مشران د فرعون د قوم ناغي دي. فرعون ته وویل چې ته پرېږدي موسی او د هغه قوم دې لپاره چې دا په ځمکه کې فساد وکړي. تا پرېږدي صالحه پرېږدي. نو دا فرعون ورته وایي مه خفه کېږئ، زه به د دې اولاد مړ کړمه، نارینه به وژنم او زنانه به پرېږدم او زه په دې زورور یم. موسی علیه الصلوۃ والسلام پر قوم ته وایي امداد د الله نه واړی او کلک شئ. تا ځمکه د الله ده، چاته چې خوښه چې په میراث کې ورکوي او ښه انجام دپاره د متقینانو دی. اوس د موسی علیه السلام دا قوم بني اسرائیل وایي وایي مونږ ته تکلیف راکړی شی او مخکې ستا د راتلو نه وروسته م لکه یو قسم نه افسوس یې وکړو. او موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې عصا ربکم، نږدې دی رب ستاسو چې هلاک به کړي ستاسو دښمن. تاسو به ځمکه کې وګرځئ او وګوره چې څرنګه عمل کوي. الله ګوري چې تاسو څه قسم عمل کوئ. واستفسیر وما تنقم منا او تبد نگنی زمنا. دا ساهرانو ایمان را ولو نور کوي وای اے فرعون تبد نگنی زمنا الا ان آمنا، مگر دا خبر چې مونږ ایمان وړه دې بیا آیات ربنا فنه در خپل باندې بیا تر در خپل باندې لما جاءتنا هر کله جراول المنتا، مونږ پاری باندې ایمان وړه دې زکه ته وسکی زکه دا پتا باندې ډیر بدلږي. ورته وایي ربنا دعا غواړي اے زمونږ ربا افریبا دینا راتلیږي په مونږ باندې، مانا دا دا چې الله راکړي مونږ ته صبرن صبر. الله زمونږ زړونه د صبر نه ډکي. وتوفنا مسلمین، او مونږ وفات کې د مسلمانانو نه په داسې حال کې مرګ راولې چې الله ستا تابعدار یو. په داسې حال کې راته مرګ راولې. وقال الملأ ولغم شرانو من قوم فرعون دا قوم د فرعون. وزوما مرحله شروع شوه. موسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي خو په څو حالاتو سره. یو حالات ختم شو، دویمه مرحله شروع شوه. هغه څنګه؟ هغه په مصائبو د موسی علیه السلام او په مصائبو د قوم د موسی علیه السلام د طرفه د فرعون نه د 129 نمبر آیاته پورې را دویمه مرحله بیانیږي. دویمه قصه، دویمه واقعه. وقال الملأ الى مشران من قوم فرعون على قوم د فرعون اتذر موسى افريدت موسى وقومه ذا قوم فرعون رانا لا فرعون توي وي باچا سلامت وي دا موسى ودا دا قوم تفريدي لكتا تغني ناس يتخور دا سوان ويلو وي بزي مفردا ناولي ليفسد في ليفسدو في الأرض ديو فساد كي فضوكا كي فوطن كي فساد كي اي فرعون دا فرمدي يعني مطلب دا كي دا دا كلي نوشرا باري كام تم فرید دی موسیٰ علیہ السلام او دا قوم لا ولی دا فساد کئی. مشکال پیدا کیئے پیغمبر خو فساد دا نو را غلے نو سنگ دی وجی دا فساد کئی. تفسیر ما وردی معنی کئی لیفسدو فی الارض و اے بی عبادت غیری کا، یعنی ستان علاوہ دا بنچا عبادت کئی. فرونتا ترب نوئی یا دا چی ود دعا اولی خلاف دینی کا، آواز کئی ستا دا دین خلاف، خلق ستا دا دین خلاف برابری او تیفری خیلی و یذرکا و آلیہتکا فریدی تالرا و آلیہتکم او ستا بندگی او ستا الہان او ستا مددگاران، یعنی تا اوم پریدی او تا چل چاہ عبادت کے اغا پریدی. یادام چی پریدی تا اے فرعون و آلیہ تکا او ستا بندگی اوم پریدی. اصل کی دادا سی دیتی ویذر کا دا خبر دے او دا دی مبتدا مقدر دا چا غو هو دے ندا چشو وهو یذر کا او حال دا دے چی دی فریدی تالرا و آلیہ تکم او ستا اے آلیہ دلتا وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ فِرِجِتَا او آلِهَتَا تا وَو مُقَدَّر دے وَو پَشِ نَوِ لَيْشِ نو کدا وَو مُقَدَّر نشی نو دا دے دوی اعتراض دے کدا وَو دے ختم نکی نو بیا دوی اعتراض دے زکا چی قائدہ دادا چی جملہ تیرے مزارے اقتران پا کلام فصیحی کی پواو سر نرازی کلچ کلام فصیحی نو پواو سر جملہ نرازی نو کامونگا دا یزرکا دا ما سبقا سر مخترین کو نو پا مابین کی واو دے نو کلام فصیحی کی دا جملی مزاری اقتران پواو باندی نرازی نو ندے سی نو دې دا پر واو حالیه کا هو ضمیر دا مبتدا مقدر کا او یا زرا کای خبر کا نو هو یا زرا کا الہ تک حال دا دې چې دا تا هم پری دی او تا خدایان هم پری دی نو سوال پیدا کی چې په اون غزان تا خو دی وایو نو څنګه وای چې تا خدایان پری دی تفسیر ماوردی معنا کوي چی دا پیرون یا بودو و یو بودو پیرون دا سیو چی دا با دا بلچا عبادت کاؤ امور خلقو با دا عبادت کاؤ دے پیرون با دا بلچا عبادت کاؤ مفسرین لکی ابو سعود آغوی چی دا با دا گڑ عبادت کاؤ دا گڑ وٹ کران والا گڑ و دا عبادت بے کاؤ لکنن دا موتا گرو اکثر خلقو پده گاڑو کی پده قانونو کی اگس پی خودی یا برق سمزنا ورا سوی خودی رو بسر لقیو پاسو جوڑ بانی خودی علیکا داستا دا فرعون اگا کاری که اگر دا گڑ عبادت که اگر دا سپی عبادت که زن مشرک مجوڑا و دا شیح حرام دی دا اگر مجد زن سرا تا حرام دی نو فرعون با دا گڑ عبادت که این فرعون کار یابدو و یعبدو دی فرعون با نور و خلق و عبادت کاؤ او دا دبا دبا لبلچا عبادت کاؤ دا دبا هم عبادت کی دیشو نو و یذرکا و آلیہتکا فریدی تالرا اوستا معبودان یو بلا نمسا یادکا اللہ ما نسبی رئی مولا روی و یذرکا و آلیہتکا چی فرعون سبوتان جوڑ کریو اغی پیرون با دی خل قوم تاویر چی تازو دا دی عبادت کوئی زپا دی باندی خوشانی گما او دا دی بوتان عبادت کوئی دا تقرب دی ماتا تازو دا دی عبادت کوئی نو تازو مماتا فرانی دیکی گئی اللہ ما نسکی رحمه اللہ اغدا ما نکی دا دریم توجیه علماء کرام ذکر کئی پا کسری دا حمزی سراداتی ویدرکا و الہتکا فریدی تالرا اوستا عبادت فریدی ابن کسیر و تفسیر مداری دا مانا ذکر کئی نو دا جی مانا ویدرکا فریدی تالرا و آلہتکا تا مددگاران بیما وَيَذَرَكَ فِرِدِ تَعْلَرَ وَآلِهَتَكَ اَوْسْتَا بَلْدَجِي چادرِ مَمَنَا وَيَذَرَكَ وَآلِهَ وَإِلَاهَتَكَ فِرِدِ تَعْلَرَ اَوْسْتَا بِعْبَادَتُ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ فِرَوْنُوِ نَوْتِ زَرْدَ جِزَبَ عَلَى لُمَا وَجْنَمَا عَزَمَنَا عَنْدَجِو وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ ده فرعون مرضی و نچه ده ده فرعون گوه ده چه زمان مرضی و چلی ده میرا جسم و میرا مرضی فاقه چلتا و چلی ده فرعون خبر ساهرانو آقا و نمان الاغی مسلمانان چل شهیدان شل آقا دلتا ایو امیر ده و آقا مویل از مینانو چه لگا لگا اولی تا مبرکی کتی وقی ویدی میرا جسم و میرا مرضی نو بیا پا جسنو سارا دا پیالو رو لیدره و باستر بروتو پیالو ماتی لیو میرا جسم اور میرا مرضی بھی اغرب پڑ رہے ہو الگ دا خبر مکوا وے جسم زما دے مرضی بدے اللہ شریکی قانون بدے اللہ شریکی پتہ قد نبی علیہ السلام بچلی نو فرعون مرضی والا چلے دا نو فرعون نے چیدہ ساہران نو قد چیدہ مسلمانان چلے نو فرعون وی دیکھل قوم توی سنقتل ابناءهم وَإِذَرْدَ جِزَبَا وَجْلَمَا أَغَزَمَنَ عَنْدَدِ وَنَسْتَئِلِهِ نِسَاءَهُمْ او اغفره جنب جوالده اغلونا دادیو دا دوی میلان فقتل دا امناو دا بن اسرائیلو یو اعلان مخی پا سور بقره کی شوه ده ارکه دا اعلان کلی و چی دا مصر صلات و سلام دا پیدایش مخی زکا مخوب لی درشه و واقع بیان شوی دا مخی خوب لیدر او چو سرائے با پیدا کی گی او داغا درا تا بستا دا بچائی ختمی گی نو آقا خدا موسیٰ علی سلامونو دا علا کان با جو سم رکی دنو علا لول بے او جل بے و پس سرین دی کرکی چینا نان میں ہزار معصومان دی وجلیو دوم رزل میں کرو خوز دا موسیٰ علی سلات و سلام دا نبوت نروستا بیا دیکن زیر دا خبر وکڑا چتانو قتل ابنا اوم زرد جذب وجنما اعظمنا لديو ونستهي نساءهم او جواندهي وفريدما اغلونا دديو وإنا فوقهم مقاهرون او زبا دي باندي دفاس دينا زور وريمام نبيا سوال بدا كيكي جي وجدیو کنا يو بير خمس كلا قتعان کرو نورت دے وز برشو کنا نانا بے وز ندے برشو نی دی وجنی سنگا بطو دلتا ہوئی دی زبے وجن مانو کم دے کی کم دے نا سابی دی جنی دی وجنی رچی قرآن تفتیر کئی یو دے پا بل دے سرا سور مومن چی کلو گوری پچیس نمبر ایت کی وئی فرما جا امید رحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم فرعون جمعكي اغبتي عندنا كسانو تيمان روالي لون ولجوان دي تريد دي فالله مرمان فرمي وما كيد الكافرين الا في ضلال نده مکر ده کافر مگر برباد مانا دا چی وزه نده برشوه مکر کرو فاقا ناکام شو پاگی کی آغی بندی وز نده برشوه نو مکر کرو خوز برشوه نده اگا ناکام شوی دی بدوین پیره دی کما خبر کریوا نو آغا بری درائیلو بچیانه نده وجلی وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ مُنْغَلَ فَاسَدَ دِيُنْ عَزُورَ وَرِيُمْ قَالَ مُوسَى وَالْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ فَالْقُمْ تَعْمْ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مرسل اِسْتَعِينُوا بَنَوَي اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ یا امد در آگلے دے اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ دلان جی یوری سوحا بنوے یوری سوحا واوی امد در آگلے دے یوری سوحا فی قومه فرقم تول استعینو باللہ انداد وڑی دیو اللانا دل اپر منداد وڑی وصبرو وغد صبر نکار واق لئی کلک شیع استقامت تا چلکی ان الارض للہ زمکا ورے دیو اللانا دا مویت پیرونیان لانا پیرونیانو ندا اللہ زمکا دا اللہ تفاتی دا اس سوکتا تنشی سترین یوری سوہا مئیشا پا میراسی ورکی چاہتے دیکھو مشی من عبادی دفر بلگانو نام ونعقبتو للمتقین او خانجام بید پاراد متقیانو انجام دن جات دید پاراد متقیانو کلچ اخری وقراشی نبیابا انجام دن متقیانو دفارین موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل توئی امدادا سلکی دلہ پنو باندی مخبہ جنگی دعاگانی امواری دعاګانی وړي الله بستاسو دعاګانی قبول کی مخه بچي گئی پدې باندې نورتوی ولا قیمت للمتقین خان جان دې د پاره د متقینو مسته برابر اچو بیا وما تنقم منا او تبدل غني زمنا الا ان امننا مگر دا خبر چې موږ ایمان ورولې پیرون خو یې چې مرضی به زما چلیږي او مرضی او نه چلی دا څو چې وي مرضی به زما یې دي څنګه زما یې مرضی به زما یې ورته وې ته ستاسو مرضی ده نو هغه ځان له جوړ کنا چې ته دې نه ځان له جوړولې دې خپل مرګ لا ټینګ کنا نه نه تیار دیو الله دی ولا اله غیره او کسو کوم مسلمانی فلا یقینی نو دا به درو جن نه ولي مانځي کې وي التحیات لله الله زما د جب عبادت تا د پارا و صلوات او عبادت بدنی تا د پارا جسم پیدا کړي تا دې تا را کړي دې تا پابند با استعمالی و طیبات و اعمال تا را کړي دې الله تا د پارا به استعمالی عبادت قولی مالی بدنی ټول تا د پارا وما تلقم من لا تبلغني زمنا الا مگر ان آمنا بآيات ربنا داجم ایمان اولنے بیتن در اپل مانی لما جاتا حرکر جران المنتا ربنا اے زمگ ربا افرغ علینا راتی تی پمون بانی صبر العصب الرائی منتصبر وتوفنا مسلمین نمگو پاچی دم سلمانان نام موتا چوارو اللہ زمان اکیر خاتمہ پا ایمان کا نیو سرے دے و سروان دے گانے بجانے و گولی دے و بگاڑی کے روان دے داتی ظالمان شتے چی برا جات پا ہوا کے روانی ہمیں زان دے پینم لگولی آگا یو بابا دے زما خواستا ناستے غجنے رالا وی دا چیز را تولا گا وی چیشے والا گا بابا چیشے دے ترا وانا وی گانا را وانا وی گانا پینم دے انڈیا پینم والدہ لانا ہوئی دے گا پا کم دے ترا وانی و بجیتیں کم تدہ لانا نہیں دیئے اما توای الله اخر خاتمه په ایمان کې غره دې غوري دا مرګ راي اخر خاتمه دې برباد شو په ګام سره لاړې مکه ولا مرګ هیڅ پته نه لګي اغه عمل کوا تا ته مرګ راشي او دا الله په عدالت کې ښکار ولاړې الله مانځه ته ولاړ الله ذکر مې کاو مرګ را سره غلې اخر خاتمه دې په ایمان کې الله دې دم ټول اخر خاتمه په ایمان کې وقال الملأ المشران من قوم فرعون قوم فرعون اتذر موسى تبريد موسى وقوم وضع قوم يفسدوا في الارض بفساد وجه فازمكك بدي وتنك ويذرك وآلهتك فريد تالرا اوصاب النجي فريد تالرا اوصاب عبدان قال سنقتل ابناءهم ولدي خبيث زرد شلال ما اعظمنا الذي ونستحي نساءهم فريدهم ما اعظمنا الذي وانا فوقهم قاهر وملك فتدينا زر ويو قال موسى والموسى عليه السلام لقومه فالقمت استعينوا بالله ان دادوا لنا فنم واصبروا او كلك شيء ان الارض لله بجغز مكا قاس ايو اللادا يورسوا فمراسي والمدين لرا من يشاء من عبادي فهي جتاتا دابر بندگاننا والعاقبة للمتقين وخان جان المتقين قالوا اذينا بس بسم الله الرحمن الرحيم.